الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Poštovani džemaate, jedno od svojstava kojim je potrebno da se okiti svaki musliman i muslimanka, svojstvo koje sa sobom nosi međusobnu ljubav i pažnju, međusobnu bliskost i potpomaganje, i svojstvo u čijem nedostatku se pojavljuje mržnja i zavist i okretanje leđa jednih od drugih, svojstvo koje je jedno od svojstava Allahovih vjerovjesnika i iskrenih i dobrih i pobožnih Allahovih tebareke ve taala robova, svojstvo kojim se postižu visoki stepeni kod Allaha tebareke ve taala, to je svojstvo lijepog odgoja i postupka i ponašanja sa ljudima. Allah tebareke ve taala je u jednom kuranskom ajetu sastavio sve pohvale i sve odlike lijepog ahlaka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao wa innaka la'ala khuluqin azim, i zaista si ti na visokom stepenu ahlaka, postupka i ponašanja među ljudima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsticao je ljude na lijepo ophođenje među sobom i pridržavanje tih principa lijepog ahlaka, pa je rekao alejsatu vesselam u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi, imam el-Hakim: ekseru ma yudkhilu an-nas el-džennete taqwa Allahi wa husnul huluk, najviše što ljude uvodi u džennet jeste takvaluk, jeste bogobojaznost i lijep ahlak, lijep postupak i ponašanje. Pa je u ovome hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sastavio između ova dva uzvišena svojstva, a to je svojstvo takvaluka i svojstvo lijepog ponašanja i ophođenja sa ljudima. Neki su objašnjavali i obrazlagali značenje lijepog ophođenja i lijepog ahlaka i adaba, pa su rekli da je to pružanje dobročinstva drugima, da se to ogleda u vedrome licu, zatim u stezanju od uznemiravanja drugih, zatim u lijepom govoru, zatim u stišavanju srdžbe i podnošenju tuđeg ezijeta i uznemiravanja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je veliki vasijet, veliku oporuku Ebu Hurajri radijallahu anhu, ja Ebu Hurajre, o Ebu Hurajre, alejke bi husnil huluk, drži se lijepog ahlaka, lijepog postupka i ophođenja sa ljudima. Pa je upitao Ebu Hurajre radijallahu anhu: wa ma husnul huluk ya Rasulallah, a šta je to lijepo ophođenje i ponašanje sa ljudima? A on mu odgovori: tesilu men qata'ak, da održavaš veze i odnose s onim koji ih s tobom prekida, wa ta'fu amman zalamak, i da opraštaš onome ko ti nepravdu učini, wa tu'ti man haramak, i da dadneš onome ko tebi uskraćuje. Ovaj hadis bilježi imam el-Bejhaqi. Govor o ovome je i te kako važan i prijeko potreban i nužan, samim tim što se jedinstvo, zatim jačina i snaga muslimana ogleda u njihovom lijepom i ispravnom obhođenju jednih sa drugima. A isto tako i slabost muslimana i njihova podijeljenost i međusobna njihova netrpeljivost, a samim tim i nestabilnost i slabost pred neprijateljima, isto tako se ogleda u tome ako se ne drži do ovih jasnih i čvrstih propisa i principa. Lijep ahlak sa sobom nosi veliki sevab kod Allaha tebareke ve taala i mnogobrojne dobre posljedice. U hadisu kojeg bilježi imam Ahmed kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Zaista čovjek postiže lijepim ophođenjem i ponašanjem, lijepim ahlakom, stepen postača i stepen klanjača, onoga koji neprestano posti i onoga koji neprestano je Allahu tebareke ve taala u ibadetu, u namazu, što nam ukazuje na činjenicu da svi ovi ibadeti Allahu tebareke ve taala između ostalog imaju za cilj da odgoje jednog mumina, da u svojim postupcima bude onakav kakvo ga je tražio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a prije toga uzvišeni Allah tebareke ve taala. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ubrajao lijepo ophođenje i ponašanje, lijep ahlak, ubrajao je u potpunost i savršenstvo imana. U hadisu kojeg bilježi imami Ahmed i Ebu Davud, gdje kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ekmelul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Najpotpuniji mu'mini, vjernici u imanu, su oni koji su najljepši u svome ahlaku, u svome ponašanju i ophođenju. U drugome hadisu kojeg bilježi imam At-Taberani od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se kaže: "Ehabbun nasi ila Allahi anfa'uhum." Najdraži ljudi Allahu tebareke ve taala su oni koji su ljudima najkorisniji. "Wa ehabbul a'mali ila Allahi azza wa jall sururun tudkhiluhu ala muslim." A najdraža djela Allahu tebareke ve ta'ala jesu radost da je uneseš ili doneseš jednom muslimanu. "Ev tekšife anhu kurbeten." Ili da od njega otkloniš neku poteškoću. "Ev takdije dejnen." Ili da odužiš njegov dug, da vratiš njegov dug. "Ev tatrude anhu džuan." Ili da od njega otkloniš glad, neimaštinu. Dakle, to se ubraja u najdraža djela Allahu tebareke ve teala, time što čovjek čini dobročinstvo njegovim, subhanahu wa ta'ala, robovima. Čak i lijepa riječ ubraja se u vid sadake i dobročinstva. Lijepa riječ koja čovjeka praktično ništa ne košta. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buhari i Muslim: "Wal kalimatu tayyibatu sadaqa." A lijepa riječ, to je sadaka. Dakle, kada kažeš svome bratu muslimanu lijepu riječ, i to ti se ubraja u sadaku i dobročinstvo i dobro djelo kod Allaha tebareke ve taala. A u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." A da budeš vedar i nasmijan pred svojim bratom muslimanom, i to se ubraja u sadaku. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najbolji primjer u svom ponašanju i ophođenju sa ljudima, u svom ahlaku, u pogledu sebe, svojih žena, svojih komšija, svoje rodbine i ostalih muslimana. Radilo se o slabijim muslimanima, radilo se o onima koji su neznalice bili među njima i tako dalje. Sa svima je pokazivao lijep ahlak i lijep postupak, pa čak i u pogledu nevjernika, gdje kaže Allah tebareke ve taala: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu." I nemojte da vas netrpeljivost prema nekome narodu navede da budete nepravedni. "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Budite pravedni, to je bliže takvaluku, to jeste bogobojaznosti. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji prihvataju pouku, od onih koji su se okitili najljepšim svojstvima koja Allah tebareke ve taala traži od svojih robova. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Neki islamski učenjaci, poštovana braćo, spomenuli su i sakupili lijepa svojstva i znakove lijepoga ahlaka koji se treba naći kod svakog muslimana. Od toga su spomenuli sljedeće, da se lijep ahlak ogleda u mnoštvu stida, zatim da čovjek što manje uznemirava druge, zatim u mnoštvu dobrote i dobročinstva, da bude čovjek iskrenog jezika sa malo govora a puno rada i djela, da ima malo pogreški i malo stvari koje ga se ne tiču, dakle da ih izbjegava, da bude dobročinitelj, da održava veze sa rodbinom i sa ljudima, da bude skrušen, da bude strpljiv, da bude zahvalan i zadovoljan, da bude blag i dobrostiv, da se usteže od traženja od drugih ljudi, ne da bude onaj koji proklinje, onaj koji govori loše i ružne riječi, onaj koji prenosi tuđe riječi i koji gibeti druge, ne da bude brzac i da čini ishitrene postupke, ne da zavidi drugima, niti da im želi zlo, niti da bude škrt, niti da ima bilo šta od onoga što je pokuđeno među ljudima. Jedan mumin treba da voli u ime Allaha tebareke ve taala, da je zadovoljan u ime Allaha tebareke ve taala i da se srdi u ime Allaha tebareke ve taala. Osnova lošeg ahlaka, lošeg postupka i ponašanja se ogleda u dva svojstva. Prvo svojstvo je svojstvo kibura, to jeste oholosti, koje se ogleda u zadivljenosti sobom, u zavisti drugima, u neprijateljstvu prema drugima, u zulumu i nepravdi, u bezosjećajnosti, u odbijanju primanja nasihata, u želji da bude čovjek hvaljen za nešto što nije učinio. I drugo svojstvo ili druga osnova lošeg svojstva jeste da čovjek bude povodljiv za niskim strastima, što se ogleda u laži, u prevari, u spletkama, u pohlepi i nezasitosti, u škrtosti, u kukavičluku, u nemoći i u ljenosti, u tome da se ponižava nekome mimo Allaha tebareke ve taala, zatim da zamjenjuje ono što je bolje i vrijednije i trajnije za ono što je bezvrijedno i kratkotrajno. Osnova svih dobrih svojstava jeste skrušenost i skromnost i da čovjek ima visok cilj u svome životu, a to je dobivanje zadovoljstva Allaha tebareke wa ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao u hadisu koji bilježi imam et-Tirmizi: ittaqillaha haythuma kunt, boj se Allaha gdje god bio, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, i dobrim djelom zamijeni loše, ili kada učiniš loše odma nastoj da ga zamijeniš dobrim djelom pa će ga to dobro izbrisati. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, i sa ljudima postupaj na najljepši način. U drugome hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i Tirmizi i Ibn Hibban kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o vrijednosti lijepog ahlaka i postupka među ljudima: inna akrabakum minni međlisen jeumel qijameti ahsenukum ahlaka, najbliži koji će biti uz mene na sudnjem danu od vas, to su oni koji budu najljepšeg i najboljeg ahlaka. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od takvih, da nas učini od onih koji uzimaju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svoj uzor u svakodnevnom svome životu i u postupcima. Molimo ga tebareke ve teala da nam pomogne na putu njegovoga zadovoljstva. Allahumma izzel islama il muslimin, Allahumma ansur men nasar ad din, wahdul men hadal al muslimin, wa a'li kalimata il haqqi wa dini ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyush al muslimin wa asakil al muwahidin. Allahumma afriq alihim sabra wa thabbit aqdamahum wa ansurhum ala qawm al kafirin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. I tamnice dofanu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Pripravljala sam hranu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a isto to je činila i Hafsa. Jednom rekoh svojoj sluškinji, idi do poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i ako je ranije Hafsa donijela hranu, prospi. To je ona bila ljubomora koja se nalazi među ženama. Ispostavilo se da je hrana ranije donesena. Robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je sakupio rasutu hranu i rekao: zamijenite ili zamijeni posudu svojom posudom. I nije rekao ništa više. Dosta mi je Allah moj, do te obe njezine, dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog bateka. Ono što ukazuje na oholost i kibur jeste hvalisanje, jeste prikazivanje pred drugima, jeste činjenje dijela radi drugih, jeste zadivljenost sobom, jeste osorost i grubost, jeste okretanje i odbacivanje prihvatanja nasihata, traženje visokog položaja, ljubav prema vlasti i poziciji među ljudima, i da bude pohvaljen onim što nije učinio, i ono što je slično ovome, sve to od svojstava kibura i oholosti. Hasta traži dermana, asker svoga sultana, ašik dragog insana, dosta mi je Allah moj. Hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala, koji je sve stvorio i usavršio svoje stvaranje savršenim učinio i uredio ga i sve mu dao njegov lik i oblik. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala i zahvala koji je poučio svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem najljepšem adabu i ahlaku, koji ga je odgojio i najljepši mu odgoj podario. Ova naša tema je jedna od važnih tema, a sve što se o islamu govori je važno, s tim što ima sve preče od prečeg. A ovo je tema koja govori o ahlaku, o lijepom ponašanju, o adabu, onako kako to islam o tome govori. Lijep ahlak, lijep odnos prema ljudima, lijep adab, to je jedno od svojstava Allahovih vjerovjesnika, dobrih ljudi i siddika, iskrenih i pobožnih. I ovim svojstvom se dostižu visoki stepeni i uzvišeni Allah tebareke ve taala uzdiže svoga roba mu'mina ovim svojstvom. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je jednu od mnogobrojnih posebnosti kojom ga je obdario uzvišeni Allah tebareke ve taala, a spomenuje uzvišeni subhanahu wa ta'ala tu blagodat prema svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u kur'anskom ajetu: wa innaka la'ala khuluqin 'azim, i ti si zaista na velikom stepenu čudoređa, to jeste ahlaka i morala. U vremenu kada se ovom pitanju vrlo malo posvećuje pažnji, pa i oni koji uče kroz razne školske sisteme ili uče kroz svoju kuću, zapostavlja se ona druga strana, a to je uz to obrazovanje da je potreban odgoj, terbijet. U vremenu kada se mnogo toga radi da se moral zatre među ljudima, a kada se moral zatre, znači da se onda ljudskost zatrla, pa koga ćeš onda pozivati u vjeru? Jer to je jedna osnovna osobina koja treba da se nađe kod svakoga čovjeka, a islam dolazi da usavrši to i da podrži to svojstvo, taj sifet, svojstvo lijepoga ahlaka, ponašanja i odgoja. U vremenu kada se nastoji da se što više ljudi odvoje od morala, da se među njima proširi nemoral i da se na taj način kroz jednu ideološku borbu ljudi udalje od ispravne i izvorne vjere dini islama, nužno je i potrebno da se progovori o ovoj temi. Kur'an i Kerim govori na više mjesta o ovome i upravo može se reći da se jedna trećina Kur'ana sastoji od ovoga, a to jeste govori na temu ahlaka, odnos Allahovih vjerovjesnika prema ljudima, događaji koji su se zbili, pa se opisuju kako dobri, tako i loši, kako lijepa svojstva, tako i ona ružna, i šta je bilo s jednih i šta je bilo sa drugih. Druga trećina Kur'ana govori nam o fikhu i fikskim propisima, a treća trećina Kur'ana nam govori o akaidu, o vjerovanju Allah te bareke ve taala i ono sve što je on uzvišeni propisao. Kad smo kod ovoga ajeta, uzvišeni Allah te bareke ve taala u njemu, a to je četvrti ajet iz sure El Kalem, hvali svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ovim odabranim svojstvom, a to je svojstvo visokoga morala, odgojenosti, čudoređa, lijepog ponašanja i odabranog ophođenja među ljudima i sa ljudima. Prenosi Ma'mar od Katade da je Aisha radijallahu anha, nakon što je upitana o čudi, to jeste o ponašanju Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je rekla: kane huluquhul Kur'an, njegov ahlak je bio Kur'an, to jeste ponašao se prema kuranskim principima. Jedan čovjek iz plemena Benu Sewad rekao je: pitao sam Aishu radijallahu anha: o majko vjernika, reci mi o čudi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. A ona je odgovorila: zar nisi pročitao u Kur'anu, zar nisi proučio: wa inneke la'ala huluqin azim, a ti si zaista na visokom stepenu čudoređa, to jeste morala i odgojenosti. Tada joj ovaj čovjek reče: pričaj mi o tome, majko vjernika, o tom njegovom visokom moralu. A pogledajte i poslušajte šta je rekla Aisha radijallahu anha. Mi ćemo ovo spomenuti u skraćenom obliku. Rekla je: pripravljala sam hranu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a isto to je činila i Hafsa. Jednom rekao svojoj sluškinji: idi do poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i ako je ranije Hafsa donijela hranu, prospi. A to je ona bila ljubomora koja se nalazi među ženama. Ispostavilo se da je hrana ranije donesena. Robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio rasutu hranu i rekao: zamijenite ili zamijeni posudu svojom posudom. I nije rekao ništa više. U drugom rivajtu se spominje da je Aisha radijallahu anha, kad je bio kod njih poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a neka od žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je poslala hranu, da je u toj prvoj srđbi udarila po toj posudi koja je pala i razbila se, a hrana se prosula. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo i pokupio tu hranu da se ne baca, a rekao: zamijeni ovu posudu svojom novom posudom. Tu je bilo prisutno nekoliko ashaba, a on im reče: vašu majku, jer žene Allahovog poslanika ali sad sam zovu se majkama vjernika, kaže im: vašu majku je dohvatila ili zadesila ljubomora. Ništa više nije na to dodao i sobom je uzeo i pokupio tu hranu. Koji je to ahlak i šta bi neko drugi namjesto toga uradio i kako je postupio? Ako ne prema ženi, onda barem da se pred ljudima pokaže kako je on junačina i kako je on muško i da on vlada situaciju. Aisha radijallahu anha opisuje da je čud Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je bila Kur'an, to jeste vladao se po kuranskim propisima. Kuranske naredbe je praktikovao, a zabrana se klonio, tako da je to postalo njegovom naravi čudi koja se poznavala od njega. Što god bi Kur'an naređivao, on bi to činio, a što god bi Kur'an zabranjivao, on je to ostavljao i toga se klonio. Tako da je Allah tebareke ve teala na ovaj način učinio čud ahlak ponašanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem veličanstvenim, plemenitim i dobrim. Allah tebareke ve teala podario mu je hrabrost, samilost, razboritost i sve ono što krasi lijepo čud koja može kod nekoga da se nađe. Prenosi se u oba sahiha i u Buhari i Muslimu od Enesa radijallahu anhu da je rekao: služio sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem 10 godina i nikada mi nije rekao ni uh. Nikada nije rekao za nešto što sam uradio zašto si to uradio. Ili za nešto što nisam uradio zašto to nisi uradio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je čovjek sa najljepšom čudi i karakterom. Nikada, kaže Enes radijallahu anhu, ne dotakoh svilu, kadifu ili bilo šta drugo što bi bilo nježnije i ljepše od dlana Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikada ne pomirisa mirisa prijatnijeg od znoja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah tebareke ve teala dao mu je tu posebnost. Imam Ahmed prenosi sa svojim senedom od Aiše radijallahu anha da je rekla: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije udario rukom bilo kojeg od svojih slugu, bilo koju ženu, niti bilo koga drugog, izuzev kada bi se borio na Allahovom putu. Nikada nije birao i sudio između dvije stvari, a da nije izabrao onu koja je lakša i korisnija za opšte dobro. A kada je u pitanju grijeh, zaista je bio najudaljeniji čovjek od grijeha. Nije se nikada svetio za nešto što mu je učinjeno, osim ako bi se narušavale Allahove tebareke ve teala odredbe, a u tom slučaju bi osveta bila radi Allaha uzvišenog. Hadise o ovoj temi su veoma brojni i neki od islamskih učenjaka, kao što je Imam Etirmidi, sastavili su posebna djela na ovu temu, od koje je od ovoga poznatog imama knjiga o vrlinama Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Lijepo ponašanje i ophođenje među ljudima i odabran ahlak neminovno nosi sa sobom pažnju, ljubav, prisnost i zbližavanje, dok s druge strane ružno ophođenje sa ljudima nosi kao posljedicu međusobnu mržnju, zavist i okretanje leđa jednih od drugih. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što je svojim ličnim primjerom pokazao ljudima kako treba raditi i postupati u svakodnevnom ljudskom životu i kako se ophoditi s ljudima, on je potakao ljude da se okite ovim visokim i časnim svojstvom, svojstvom lijepoga ahlaka, da ga se prihvati. I spojio je u hadisu svome alejhi salatu ve selam dvije velike osobine, a to je takvaluk, bogobojaznost, i lijep ahlak, lijepo ophođenje. U hadisu kojeg bilježi Imam Tirmizi i Imam el-Hakim, kaže alejhi salatu ve selam: "Ektharu ma yudkhilu an-nasa al-jannata takva Allahi wa husnul huluk. Najviše što ljude uvodi u džennet jeste takvalu, to jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje, lijepo obhođenje, lijep moral. Lijepo obhođenje i lijep moral se ogleda u više ljudskih radnji i aktivnosti, od čega je da bude vedar i raspoložen, da je ljudima na usluzi i da im koristi, da od ljudi svoje uznemiravanje prekine ili da ljude ne uznemirava, uz to što svaki musliman treba da nastoji da govori one riječi koje su birane i najbolje, koje su odabrane, zatim da stišava svoju srdžbu i da podnosi uznemiravanje koje ponekada doživljava. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovasijetio je, to jeste oporučio je Ebu Hureyri radijallahu anhu jednu veliku oporuku. A kada kažemo oporuku, to znači i ukazuje na njenu važnost i vrijednost, jer čovjek oporučuje ono što je važno i vasijetu oporuci se iskazuje posebna pažnja. Oporučio mu je pa je rekao: ja Eba Hureyre, o Ebu Hureyre, alejke bi husnil huluk, na tebi je da imaš lijep ahlak, lijepo ophođenje. Kale Ebu Hureyre radijallahu anhu, a reče Ebu Hureyre radijallahu anhu: wa ma husnul huluk ja Resulallah, a šta je to lijepo ophođenje Allahu poslaniće? Kale, tesilu men katak, da uspostaviš veze s onim koji je s tobom prekinuo ih. Wa ta'afu wa ammen zalemek, i da oprostiš onome koje tebi nepravdu učinio. Wa tu'atija men haramek, i da dadneš onome koje tebi uskratio. Hadis bilježi Imam el-Bejhaki. Zaista je veliki rezultat i veliki trag i velika nagrada onome koji se okiti ovim visokim i pohvalnim svojstvom, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed kaže: inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'id, zaista čovjek doseže lijepim ahlakom stepen onoga koji neprestano posti i onoga koji neprestano klanja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubrojao je lijep ahlak da je od potpunosti imana, potpunosti vjerovanja. Pa je rekao alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi imami Ahmed i Ebu Davud: ekmelul mu'minina imanan ahsenuhum huluka, najpotpuniji mu'mini, vjernici u imanu su oni koji su najljepši u svom ophođenju, u svome ponašanju. Isto tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio u hadisu koji bilježi imam At-Taberani i rekao: ehabbu nasi ila Allahi anfa'uhum, najdraži ljudi Allahu su oni koji su ljudima najkorisniji. Wa ehabbu al-a'mali ila Allahi azza wa jal, a najdraža djela Allahu tebareke ve taala jesu sururun tudkhiluhu ala muslim, radost koju ćeš unijeti muslimanu, dakle da obraduješ muslimana. eutekšifu anhu kurbeten, ili da od njega otkloniš kakvu tegobu ili brigu, eutakdije dejnen, ili da ga riješiš duga, eutatrude anhu džu'an, ili da od njega odbiješ glad, wala in emši ma'a ahil muslimi fi hađetin ehabbu ilaje min en a'tekife fil mesđidi šehra, i da idem sa muslimanom da mu pomognem u njegovoj nekoj potrebi, draže mi je nego da ostanem i budem u itikafu mjesec dana. To kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sebe i za svoju džamiju u kojoj je namaz vrijedan kao 1000 namaza na drugom mjestu. Muslimanu je naređeno da ljudima govori lijepe i blage riječi, tako da će mu to doći na vagi, na mizanu dobrih dijela, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imami al-Buharija i Muslim, wal kelimetu tajibetu sadaka, a lijepa riječ je sadaka. Dakle, lijepa riječ se ubraja u sadaku i zato će čovjek biti nagrađen kod Allaha tebareke ve taala. U kuranskom poznatom ajetu uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." I reci robovima mojim da govore samo ono što je najljepše. Dakle, ne samo lijepo, nego ono što je najljepše, da biraju riječi. Inne šeitane jenzigu bejnehum, zaista šeitan nastoji među njih da ubaci, da ubaci preko riječi koje se kažu a nisu birane niti odabrane, da ubaci mržnju i neprijateljstvo i sumnju i tako dalje. Inne šeitane kjane li insani aduva mubina, zaista je šeitan čovjeku otvoren neprijatelj. Dakle, ovim se spriječava, ovo jedna predostrožnost, da se ovim spriječava da šeitan ne može preko nekontrolisanih riječi da ubaci neprijateljstvo, netrpeljivost i mržnju među braću muslimani. I ne samo lijepa riječ, već i da sretneš svoga brata muslimana vedroga lica, da se nasmiješ. Ono što čovjeka ništa ne košta, što je lahko i jednostavno. I zato će imati nagradu kod Allaha tebareke ve taala, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi: "Wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." I da budeš vedar i nasmijan prema svome bratu muslimanu, i to je sadaka. Mnogo je savjeta koje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao i usmjerenja dao ovome ummetu, postičući nas sve na lijep ahlak i podnošenje ezijeta koje čovjek može da doživi u životu na ovome svijetu. Primjer života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je zaista svakome da se može na njega ugledati. Vidjeli smo da je bilo u njegovo vrijeme alejhi salatu vesselam ljudi koji se prema njemu nekada nisu odnosili kako treba i kako dolikuje. Dolazi čovjek pa kaže: "Daj mi od imetka," misli od sadake da se da, "a ne od imetka tvog oca niti tvoje majke." Čovjek živio u pustinji, nije naučen tome, nije potrebno da taj govor, da to govori, ili da ga čovjek povuče za njegovu burdu, za njegov ogrtač koji je bio od usukanog lana tako jako, i kažemo: o Muhammede, ne kaže ni Allahu poslaniče ništa, nego: o Muhammede, toliko ga povuče da mu ostavi trag na njegovoj mubarek koži, a on mu se okrene i kaže: odazvao sam se. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, u ophođenju prema svome ummetu, prema svojim ženama, prema svojim komšijama, prema slabim muslimanima, prema neznalicama, pa čak i prema nevjernicima, kakav je njegov bio postupak. Vidimo, čovjek dolazi, iskoristio je priliku da se Allahu poslanik ali sam odmarao u hladu i uzima njegovu sablju. I kaže: ko ćete sada pomoći Muhammede? Ko ćete sad sačuvati? Kaže: Allah. I ovome čovjeku zadrhtaše ruke i ispade mu sablja iz ruku. Dakle, vidimo jednostavno kako Allahu poslanik ali sam kako postupa sa tim nevjernicima. I kaže: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ. I nemojte, kaže Allah tabaraka wa ta'ala, nemojte da vas netrpeljivost prema nekom narodu da vas navede, عَلَا أَلَّا تَعْدِلُ, da ne budete pravedni. اِعْدِلُ, budite pravedni. هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَى, to je bliže takvaluku, to jeste bogobojaznosti. U mnogobrojnim svojstvima se ogleda i pokazuju znakovi lijepog ahlaka i lijepog ophođenja. Tako da to čovjek treba da zna i toga da se prihvati. Načelno od toga je da čovjek ima puno stida. Da ima malo uznemiravanja drugih. Da što više dobra čini. Da nastoji u potpunosti da bude iskren u svome govoru. Da malo priča, a da puno radi. Da malo ima pogreški. Da malo ima stvari koje ga se ne tiču, da pruža i čini dobročinstvo, da uspostavlja kontakte s onima koji su ih sa njim prekinuli, bilo od rodbine svoje ili drugih, da bude skroman, da bude skrušen, da bude strpljiv, da bude zahvalan, da bude zadovoljan, da bude blag, da bude nježan, da bude osjetljiv i saosjećajan, da ne proklinje, niti da govori loše i ružne riječi, da ne prenosi tuđi govor, niti druge da gibet čini, da nije brzac u poslovima, niti da nekome zlo priprema i čini, da nije škrt, da nije zavidan, da bude nasmijan i otvoren prema ljudima, da voli u ime Allaha, da je zadovoljan u ime Allaha i da se srdi u ime Allaha. Osnova svakog lošeg ahlaka je u kiburu, u oholosti i u niskosti, niskosti duše i prohtjeva. A osnova svih lijepih i pohvalnih osobina lijepoga ahlaka jeste skromnost i skrušenost prema Allahu tebareke ve taala i uzvišenost ciljeva. Ono što ukazuje na oholost i kibur jeste hvalisanje, jeste prikazivanje pred drugima, jeste činjenje dijela radi drugih, jeste zadivljenost sobom, jeste hased, zavist, jeste činjenje zla drugima, jeste nepravda, jeste osorost i grubost, jeste silništvo, jeste okretanje i odbacivanje prihvatanja nasihata i davanje prednosti drugima pred sobom, traženje visokog položaja, ljubav prema vlasti i poziciji među ljudima i da bude pohvaljen onim što nije učinio i ono što je slično ovome, sve to od svojstava kibura i oholosti. I sve to proizilazi iz oholosti. Što se tiče drugoga svojstva, koje je osnova svih loših svojstava, a to je niskost duše i prohtjeva, to se ogleda u laži i neistini. Zatim, niskosti, izdajstvu, rijau i prikazivanju pred drugima, činjenju zla drugima, spletkama i varkama, nezasitosti i pohlepom, strahom i kukavičlukom. Zatim se ogleda u škrtosti, u nemoći i ljenosti, poniznosti nekome drugome mimo Allahu tebareke ve taala, zamjenom onoga što je manje vrijedno za ono što je vrijednije, to jeste davanje prednosti ovome svijetu nad ahiretom ili bilo čemu drugome nad vjerskim stvarima, poslovima i pitanjima i tome slično. Sve ovo ukazuje na niskost i na niskost duše i prohtjeva. Svakome je pružena jedna velika prilika u životu na ovome svijetu da dobije veliku nagradu time što će se okititi ovim uzvišenim i časnim i pohvalnim svojstvima. Tako da čovjek treba nastojati da ih upozna, da ih prihvati, da to postane svakodnevnim njegovim životom i svojstvom, da sebe prisili na to i svoj nefs koji ga vodi i svoje strasti i protjeve koje ga vode na drugu stranu, dakle da se trudi da sebe navede da bude na tim pohvalnim svojstvima. I s druge strane, dužnost i obaveza da bude na oprezu čovjek od loših svojstava kao što su zlopamtilo, da bude ili da zlo nekome drugome priprema, zatim mržnja, puštanje jeziku da govori sve i svašta, nepravda, gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje riječi, škrtost, kidanje rodbinskih veza i tako dalje. Zaista je čudno da neki peru svoje lice svakog dana pet puta odazivajući se Allahovom pozivaču, a ne peru svoje srce barem jednom godišnje da se s njega skine i sapere sve ono što je od niskosti i nečistoća, od stvari koje su prouzrokovane grijesima, tako da srce postaje crno i da se navikne na loše ophođenje i ponašanje. Isto tako čovjek treba da nastoji da nauči i navikne sebe da stišava srdžbu i da oni oko, koji su oko tebe, da budu sigurni i bezbjedni, da budu raspoloženi tvojim prisustvom, bilo da se radilo o tvojim roditeljima, ženama, djeci, prijateljima, poznanicima, da svi oni osjete ljepotu života zajedno s tobom, lijepoga ophođenja i govora, vedrine, nasmijanosti i otvorenosti, a sve to da se radi sa nijetom da se dobije Allahovo tebareke ve teala zadovoljstvo i njegova nagrada. Na nama svima je da se prihvatimo vasijeta, to jeste oporuke Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koja je sveobuhvatna, a bilježi je imam Tirmizi da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem: ittaqillaha haythu ma kunt, boj se Allaha gdje god bio, wa etbi'i sejijete lhasenete temhuha, nakon lošeg uradi dobro djelo, pobrisat će ga. Wa khaliqin nase bi huluqin hasen, i obhodi se sa ljudima lijepim obhođenjem. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od tih i takvih i da nas učini od onih za koje je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa, najbliži u mom društvu na sudnjem danu među vama biće oni koji su najbolji među vama po svome ahlaku, po svome ophođenju i ponašanju. Ovaj hadis bilježi imam i Ahmed, Tirmizi i Ibn Hibban. Molim Allah tebareke ve teala da nam podari svoj oprost, da nam podari svoju milost, da nas okiti svim onim najljepšim svojstvima koja je dao i kojima je poučio svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Molim Allah tebareke ve teala da uljepša naš ahlak i da učini lijepim naša djela, kao što je učinio naše likove lijepim i skladnim, da učini i naš ahlak lijepim i skladnim. Molim Allah tebareke ve teala da se smiluje nama, našim roditeljima i svim mu'minima i mu'minkama, muslimanima i muslimankama, i da nam dadne da budemo od onih koji donose radosne vijesti, a nikako od onih koji druge razbijaju ili ih udaljavaju, ne daj Bože, od Allahove tebareke ve teala vjeri din Islama. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Zakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.